بتوانم كبيرت لنا كما وا هموسات هروا كوشات زوزنا وتاهين ما وا ما ويكا لمن دوري بوشتوت لها توا هموكاتو لتا برسيم بوشي ملت لبير توا كردستان خوشا خاكي شيرينا سوزو سروس بيوزا هما يا بوجينا كردستان خوشا وار شيرينا كسكو سروس بيوزا تیان با شور بید خالقی هر کام لعنت بید خوش آوزد چون که کردید کردستان خوشا خاک شیرینه سوز و سروس پیوزه همای بوجینه کردستان خوشا وار شیرینه کس کس سروس پیوزه Lo, lo, lo.